یه لغمه نون یه خاص ناز، یه دل خوش یه حرف راز، یه مادر از تبار نور دار و ندارم همین آز. تو لحظه های تنهایی محرم راز من تویی، تو آج دل شکستگی تنها پناه من تویی. وقتی حسابی عبیم سر روی شونت میذارم، بازم مثل بچگیام همش بهونه میارم، مثل همون بچگیام که بر نمیگرده دیگه، میشم همون که دردشون جز تو به هیشگی نمیگه. میخوام همیشه اون داد خوش و پناه من باشه، نگاه مهربون تو گرمی راه من باشه. مثل همون بر